Rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz üzere En'am suresinin 62. ayet-i kerimesinde kaldık. Geçtiğimiz hafta gündem özel konusu olan Hudeybiye'nin ardından bu hafta kaldığımız yerden, ki o En'am suresi 62. ayet-i kerimedir, oradan devam edeceğiz inşallahü teala. Ben hususi olarak sohbetimi 62. ayet-i kerimenin üzerinde inşallah yoğunlaştıracağım. Müsaadelerinizle ayet-i kerimeyi tilavet edeyim, mealini vereyim. Sonra da üzerinde konuşulması gerekli olan, faydalı olduğunu düşündüğümüz meseleleri birlikte konuşmaya gayret gösterelim inşallahü teala. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle En'am suresi 62. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. ثُمَّ رُدُّوا اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ اَلَا لَهُ الْحُكُّمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِب۪ينَ. Mealen şöyle buyuruyor Allahu Azza ve Celle, sonra da Allah'a hak olan Mevlalarına döndürürler. Dikkat edin, hüküm yalnızca ona aittir. Yani alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ve o hesap görenlerin en hızlı olanıdır. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi ben mealen tilavet ederken sizler de şahit oldunuz, kulak verdiniz. Ekranları başındaki kardeşlerim, siz hazır olun. Allah Azze ve Celle bir hesaptan, kıyametten bahsediyor bu ayet-i kerimesinde. Biz İslam inancıyla doğmuş, Müslüman olarak büyümüş, Allah'a hamdolsun, kişiler olarak, kimlik sahibi birileri olarak hesap gününe dair çok ayet-i kerimeler işittik. Ama bugün farklı bir pencereden, farklı bir yönüyle inşallah ele almaya çalışacağız. Hesap gününe inanç ve iman, Müslüman olmamız hasebiyle bizim amentümüzün bir parçası. Yani Abdullah kardeşiniz burada, Tefsir-i Furkan'da bu akşam, siz değerli Hazirun'un huzurunda, yine ekranları başında kardeşlerimizin huzurunda, kıyamet gününe iman konusunu işte bütün yönleriyle ele almayı düşünmüyoruz. Bunun için yokum yani bugün karşınızda. Bugün inandığımız bir şeyin hayatımızda ne kadar değeri var? Başka bir ifadeyle, inandığımız hesap gününün bizim hayatımıza ne kadar etkisi var, bunu konuşacağız. İnandığımız şeylerin, ki bunlardan bir tanesi de hesap günüdür, kıyamet sahnesidir, Rabbimizin bizim yaptıklarımızdan ve her birisinden bizi hesaba çekecek olması gerçeğidir. Bunların hepsi bizim amentümüzün birer parçası. Ama asıl soru şu: bu hayatın, daha doğrusu kıyamet sahnesi, ahiret gününe dair o hayatın benim bu dünya hayatındaki etkisi ne kadar, ne kadar olmalı? İnşallah bugün bu konuyu masaya yatırmaya çalışacağız. Dikkat ederseniz dostlar, Allahu Azza ve Celle ele lehul hukmu ve huve esra'ul hasibin diyor ki başında, başını okumadım ayet-i kerimenin ama ثُمَّ رُدُّوا اِلَى اللّٰهِ, sonra Allah'a döndürülürler. Döndürülürüz yani. Bir gün biz hayatın son bulacağını, kara toprağa gireceğimizi ve Rabbimizin huzuruna bir gün, elbet bir gün arz-ı endam edeceğimizi ve yaptıklarımızı da Allah Azze ve Celle'ye hesap vereceğimize inanıyoruz. İşte o ayet-i kerimelerden bir tanesi En'am suresi 62. ayet-i kerime dostlar. Allah için hep birlikte tefekkür edelim. Bütün yönleriyle hep birlikte düşünelim. Bildiğimiz gerçekler, bildiğimiz hakikatler, belki bu yaşımıza kadar birçok defa farklı farklı platformlarda, farklı farklı vaazlarda, sohbetlerde dinlediğimiz ayetler. Ama istirham ediyorum, ayeti kerimeler bizim hayatımızda yer bulmalı. İnandığımız gerçeklerin bizim hayatımızda bir karşılığı olmalı. Yoksa Allahu Azze ve Celle esra'ul hasibin, hesap soranların en hızlısıdır demek ve bu kadarıyla iktifa etmek, hesap soran Allahu Teala'nın emirleri benim hayatımda karşılık bulmuyorsa, Allahu Teala'nın hesap sorucu olduğuna inanmak bu anlamda benim için hiçbir kıymeti harbi ifade etmiyor demektir. Dolayısıyla benim hayatımda ne kadar tesirli, inşallah bugünkü sohbetimiz buna kapı aralayacak. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle sözümü tesirli kılsın, söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı cümlemize nasip etsin kıymetli kardeşlerim. Şimdi dikkat ederseniz başından sonuna kadar hiçbir aralık olmaksızın bu ayet-i kerime aslında bir nevi hesap gününden ve mahkematul kubradan bahseder. Thumma ruddu ilallah, Allah'a döndürülürler, yani döndürülürüz. O terkipten çıkarıp kendimizi de dahil ederek söylüyorum çünkü biz buna inanıyoruz. Allahu Teala'nın huzuruna varacağız. Ela lehul hukmu, mühür onun elinde o gün. Bugün isteyen dilediği hükmü versin, Allah'a rağmen versin, Allah'ı sümme haşa hiçe sayarak versin, adaletsizlikle yönetsin, zulmetsin, zalimane, hasmane bir tutum sergilesin, hiç fark etmez. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki bu ayet-i kerimesinde, اَلَا لَهُ الْحُكْمُ, hüküm Allah'a aittir. وَهُوَ أَسْرَهُ الْحَاسِب۪ينَ, ve hesap soranların da en süratlisidir. En süratlisi. Ve biz buna inanıyoruz. Ve bu ayet-i kerime genel hatlarıyla söylüyorum, mefhumen söylüyorum, mahkemetül kubradan bahsediyor. Hükmün, mührün sadece Allah'a ait olduğu bir günden bahsediyor. Biz günde kaç defa Rabbimizin huzurunda duruyoruz namaz için? Günde 5 vakit. Her bir vakitte ve yine her bir vaktin içerisinde kaç rekat? Bunu sayısalcı kardeşler varsa işinizde, mühendis kardeşler hemen hesap etsinler. Benim sayısalım çok iyi değil. Ama nafilelerle birlikte inanıyorum ki birçok defa Allahu Teala'nın huzurunda duruyoruz ve şu ayeti kerimeyi tilavet ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ne demek? Allahu Ekber. Din gününün sahibi. Biz o günün varlığına iman etmişiz. Din gününde sadece Allah konuşacak. Mühür sadece Allah'ın elinde olacak. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna arz-ı endam edeceğiz. Varacağız. Ve Allahu Teala'nın kavliyle söylüyorum. Diyor ki, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah Kur'an'da birçok şeye yemin vermiştir dostlar. Neye mesela? Güneşe, وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ, aya, asra, belet, zeytin, incir. Allah Azze ve Celle birçok şeye yemin vermiştir. Ama Kur'an'da çok az yerde kendi zatına ve adına yemin vermiştir. İşte az önce tilavet ettiğim ayeti kerimede Allah kendi zatına yemin verdiği ayetlerden bir tanesidir. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah için bu ayette duralım biraz. Bunu biraz konuşalım. Biraz yüreklerimize ve dimalarımıza Allah için nakşedelim. Diyor ki Allah, senin Rabbinin adına yemin olsun ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben kıyamet gününde, hesap gününde onların bütün amellerinden onları bir bir hesaba çekeceğim. Allahu Ekber. لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yaptıkları bütün amellerden hesaba çekeceğim. Zerresinden küresine kadar. Bütün amellerimizle Rabbimizin huzuruna varacağız. En'am suresi 62. ayeti kerime bu tabloyu aslında bizler için betimliyor. Diyor ki Allah'a döndürüleceksiniz. Ela lehul hukmu ve huve esra'ul hasibin. Mühür onda olacak. Hükmeden o, hakim o, mahkemetul kubranın sahibi o. Biz ise sanık sandalyesinde oturacağız ve Allah hükmedecek. Ve hesabı da çabuk görecek diyor Allah. Allah hesabımızı kolay kılsın. İşte buradan hareketle bir girizgah yapacağım inşallah. Ne ile alakalı? Biz bu hesap gününe iman ediyoruz. Evet, iman ediyoruz. Hiçbir tereddüdümüz olmaksızın iman ediyoruz hamdolsun. Ve öyle bir gün varlığına inanıyoruz. Allah hesap soracak. Az önce okuduğum o ayeti kerimeden hareketle yaptıklarımızın her birisinin Allah'a hesabını vereceğiz. Her birisinin zerresinden küresine kadar. Bütün yaptıklarımızla Allah'ın huzurunda olacağız. Şimdi o günü tasavvur etmeye çalışıyorum. Beraber inşallah konuşalım. Beraber üzerinde duralım. Mesela, tabi bunları niye anlatıyorum dostlar? Bilmediğiniz şeyler değil. Fazlasıyla benden de vakıf olduğunuza inanıyorum. Ama nedir? Bizim hayatımızda bir karşılığı olmalı. Allah hesap görenlerin en hızlısıdır. Ela lehul hukmu, mühür ondadır. Yaptıklarımızın her birisinde Allah Azze ve Celle hesap vereceğiz. Biz bunu biliyoruz. Biz buna inanıyoruz. Ama benim hayatımda ne kadar var? Allahu Teala'nın her bir yaptığımdan beni hesaba çekeceğine inanıyor olmama rağmen Allahu Teala'yı gadaplandırıyorsam benim hayatımda bir karşılığı yok demektir. Faiz yiyorsam, haram işliyorsam, günah işliyorsam, farzları terk ediyorsam, az önce söylediklerimin benim hayatıma bir karşılığı yok demektir. İşte bu sohbette bunun bir karşılığı olsun ve olmalı diye anlatıyoruz. Bakınız o günü Allah anlatıyor birçok ayeti kerimesinde. Beni çok derinden etkileyen bir ayeti kerimeyi siz değerli kardeşlerimle ve yine ekranları başındaki müdavimlerle paylaşmak istedim. İnanılmaz etkileyici. Birçok ayeti kerime böyle hani derinden etkiler ya. Şüphesiz ayet-i kerimelerin hepsi öyledir ama Allah Azze ve Celle buyuruyor ki İkra kitabek kefe bi nefsikel yevme aleyke hasibe. Allahu Ekber. O gün az önce En'am 62'den hareketle söylüyorum. Rabbimizin huzuruna döndürüldük, vardık, arz-ı endam ettik. Allahu Azze ve Celle'nin kavliyle size sesleniyorum. Allah böyle seslendi. Allah böyle bir ayetten haberdar kıldı bizi. Buyuruyor ki İkra kitabek. Ey Abdullah, hayat filmini oku. Bu senin kitabın. Bu senin hayat defterin. Allahu Ekber. Bu yalan değil vallahi. Bu Allah'ın ayetidir. Bu Allah'ın kavlidir. Bu Allah'ın vaadidir. Bu Allah'ın sözüdür. Ve diyor ki ikra kitabek. O gün gelecek ve Allah kulu Abdullah'a seslenecek ve diyecek ki ikra kitabek ya Abdullah. Kitabını oku bakalım Abdullah. Kefe bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Sana bugün hesap olarak hayat defterin yeter. Burada üniversite yollarından geçmiş, hadi öncesini söyleyelim lise, hadi öncesi ortaokul, hatta hepimiz karne sürecini geçirmişizdir. Karneyi gördüğümüzde kimsenin bir şey söylemesine gerek yok. Baktığımızda kendi hesabımızı kendimiz çoktan vermişizdir. Doğru mu? Sonra bütün yaptıklarımızı bir bir gözümüzün önünden geçiririz. Bu ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle ikra kitabek. Abdullah, hayat şeridini, filmini bir gözden geçir. Bak bakalım bu. Ve ayet-i kerimenin devamı çok daha manidar. Kefe bi nefsikel yevme aleyke hasibe. Sana başka bir şeye gerek yok. Yaptıkların hesap olarak yeter. Her şey orada yazıyor demektir. Bunun Türkçesi bu. Zımnen Allah Azze ve Celle buyuruyor ki senin yaptığın yapmadığın, yapman gereken ve yapmadığın işte tam aksi Allah-u Teala'nın yasakladığı ve yaptığımız ama yaptığımız halde yasaklamadığı gibi çeşitlendirebiliriz. Hepsini orada göreceğiz. Ve Allah bize okutacak. Ve biz böyle bir güne iman ediyoruz. Hayat şeridini kendi elimizle, kendi dilimizle, kendi gözlerimizle okuyacağımıza iman ediyoruz bizler. Kafirin böyle bir derdi yok. O noktaya gelememiş daha. Ama biz buna inanıyoruz. Allah'a iman ediyoruz ve gaybi bir mesele olan bu hususu Allah bize haber verdi, iman ediyoruz. İkra kitabeke ya Abdullah. Oku bakayım hayat şeridini, hayat filmi Abdullah. Her şey var orada. Allahu Ekber. Bir düşünün. Allah yapmanızı istemiş, yapmamışsınız. Orada göreceksiniz. Ya dehşet bir şey. Allah yap demiş ve sen yapmamışsın. Göreceksin. Kendin okuyacaksın. Allah yapma demiş. Kaçın ey Abdullah demiş. Göreceksin. Yapmışsın. Ebu Darda ne diyor biliyor musunuz? Vallahi diyor. O öyle bir gün ki yapmadım desen Allah biliyor. Yaptım desen yine Allah biliyor. Öyle bir günden Ebu Darda ellerini açmış sığınmış. Duası var Ebu Darda'nın. Ne diyeceğiz? Yap dediği halde yapmadıysak ve hayat kitabımızı okurken Rabbimize ne diyeceğiz? Okumasak ne? Okumasak ne? Ve biz böyle bir güne iman ediyoruz. İkra kitabek ya Ahmet. İkra kitabek ya Mahmud. İkra. Allah öyle seslenecek. Biz buna inanıyoruz. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Bu bizim hayatımızda ne kadar var? Mesela düşünün Allah şöyle seslenecek Yasin suresinde geçtiği gibi. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Allahu Ekber. Hesap görüyor ya, günahkarlar siz hele bir şuradan ayrılın. Allahu Ekber. Allah'ın ayrı tuttuğu. Böyle sizin hesabınızı göreceğim ayrı. Şöyle bir ayrılın, siz yeterince günah işleyenlersiniz dediğinde ne diyeceğiz? وَمْتَزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Böyle seslenecek Allah. Mucrimun. Günahkarlar şöyle bir ayrılın, sizinle görüşeceğim. Sizin hesabınızı göreceğim. Ya da bizim inandığımız o güne dair bir şey paylaşacağım. Âl-i İmrân suresiydi eğer yanılmıyorsam. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ Bunu götürün Allah için. Abdullah kardeşinizden bugün İstanbul azığı olsun. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ O gün ağaran yüzler olacak, yine o gün kararan yüzler olacak hesabın neticesinde. Allah bizi yüzü kararanlardan eylemesin. Düşünün, اِقْرَا كِتَابَكْ dedi Allah. Okuduk amel defterimizi, okuduk hesabımızı, film şeridimizi ve Allah Azze ve Celle ikiye ayırıyor. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ Ağaran yüzler olacak, kararan yüzler olacak. Ve biz buna inanıyoruz. Bu inandığımız gerçeğin, amentümüzün bir parçası olan hakikatin, hayatımızda ne kadar etkisi var? Allah için herkes nefsine sorsun. Ne kadar? Allah'ın yap dediğini yapmadıysak, yüzlerimiz kararacak. Yapmayın. Kaçının dediğini de hoyratça yaptıysak yüzlerimiz kararacak. Ve işin daha da kötüsünü söyleyeyim mi? İçinizi karartmak gibi olmasın ama biz bunu bilerek ve bile isteye, yüzü kararanlar bilerek biz o günün böyle bir hakikatin var olduğuna inanarak Rabbimizin huzuruna varacağız. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ Kararanlar olacak. Ağaranlar olacak. Allah bizim yüzümüzü ak eylesin. Hem dünyada hem ukbada bizi karşısında utandırmasın Rabbim. Tabii bununla alakalı birçok şey paylaşılabilir. Ama bu girizgahı niçin yaptım? En azından biz böyle bir günün varlığına iman ediyoruz. Maliki yevmiddin. Biz bu deklarasyonu verdik. Yaptık. İmzamız var altında. Ya Rabbi sen din gününün sahibisin. Ela lehul hukmu. Bakın En'am 62'yi okuyoruz. Mühür de senin elinde ya Rabbi. Ve huve esra'ul hasibin. O hesap görenlerin en süratlisidir. Buna da inanıyoruz. Peki soru şu. Biz bunun gerekliliğini yapıyor muyuz? İşte tam da bu noktadan hareketle ve bundan sonrası için söylüyorum. İki şey inşallah bugün sohbetimizde konu olarak ele almaya çalışacağız. Biz buna inanıyoruz. Bu gerçek var. Dolayısıyla buradan hareketle iki esas konuyu konuşmak elzemdir diye düşündüm ve paylaşıyorum. Bunlardan birincisi dostlar, o varlığına inandığımız günün dehşeti bizi ürpertmeli. Ne kadar korkuyoruz? Bir radar cezasından ürktüğümüz kadar kıyametten ürküyor muyuz? Örnek olsun diye söylüyorum bunu. Ha? Başımıza gelecek olan bir endişeden ürktüğümüz ve korktuğumuz kadar sonrasında kıyamette el-hak olduğuna inandığımız, Allah el-hak diyor, o günden o kadar kaçınıyor muyuz? Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, örnek olsun diye söylüyorum, birazdan paylaşacağım, çoğaltacağım örnekleri. Güne başlamadan her gün demirci dükkanına uzaktan bakar, öyle gidermiş işine. Neden? İşte bir çıraklık, uzaktan çırak olayım, usta olayım, kalfa olayım, böyle bir derdi olduğundan falan değil. Demirci dükkanını niye seyrediyor olabilir ki Abdullah İbni Mesud gibi fakih birisi? Uzaktan bakıyor, demirci ateşi dövüyor, harlıyor. Abdullah İbni Mesud seyrediyor, sonra gidiyor. Sebebi şu, gün içerisinde yapacağım işleri Allah'ın rızasına uygun yapayım diye. Onun motive kaynağı ateş. Diyor ki zımnen kendisine, Abdullah eğer sen varlığına inandığın kıyamet günü gelmeden bu dünya hayatında Rabbinin rızasına uygun iş yapmazsan Allah seni yakacak. İşte birinci başlıkta bunu konuşmak istiyorum. O günün endişesi bizi ne kadar ürpertiyor? Bizi ne kadar tedirgin ediyor? Yani kıyamet sahnelerine ilişkin birçok nas biliyoruz. Doğru mu? Bir düşünün, Allah Azze ve Celle onların diyor derilerini yakacağız. Bitti zannedecekler ama biz onlar azap çeksinler diye yeniden yaratacağız. Allahu Ekber. Biz bunu biliyoruz ya. Biz buna inanıyoruz. Ama bu beni ne kadar ürpertiyor. Ne kadar korkutuyor. Ne kadar endişelendiriyor. Soruyorum Allah için. Herkes kendi nefsine sorsun. Allah'ın Resulü bir hadisinde buyuruyor ki, cehennemde diyor en hafif azap, kulun diyor ayağının altına bir kor konacak. O öyle azap edecek ve öyle acıtacak, öyle eziyet edecek ki o kula, ve o kadar bir ateş olacak ki onun beyni kaynayacak diyor. Hadis. Ayağımın altından beyni kaynayacak. Allahu Ekber. Ya Rabbi bizi muhafaza eyle. En hafifi diyor. Resulullah söylüyor bunu sallallahu aleyhi ve sellem. Ayağımızın altındaki korun şiddetinden beynimiz kaynayacak. Beni ne kadar ürpertiyor bu gerçek. Benim hayatımda ne kadar tesirli. Bana ne kadar hitap ediyor. Ya da ona göre ne kadar hayatımı düzenliyorum. Rabbimle kıyamet sahnesinin endişesi, Rabbimle bir ruh kurmama vesile oluyor mu? Bir bağ, bir ilişki. Abdullah İbni Mesud gibi tıpkı. Ateş onun gün içerisinde haram yapmasının önünde kocaman bir engel. Evet, bende ne kadar tesirli. Hayatımda ne kadar var? Ömer radıyallahu anh hançerlendiğinde, tabi artık sekaratul mevt, yani ölüm diyor ya, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَح۪يدٍ. Allahu Ekber. Hak olan sekaratul mevt geldiğinde diyor, siz onu çok uzak görürdünüz. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ. İşte Ömer hançerlenmiş, öyle bir pozisyonda ölümü hissediyor artık. Ve İbni Abbas'ın rivayetiyle söylüyorum, tabakatta geçiyor. Bir süt içirdik ona şifa olur ümidiyle. Baktık ki diyor ağzından verdiğimiz süt hançerlendiği yerden öylece çıkıp gidiyor. Biz anladık ki Ömer ölecek. Şehit olacak. Bu kendi halini, durumunu da görünce sekaratul mevt halinde olan Ömer artık bir noktaya geldiğini ve sona yaklaştığını fark edince şu sözü söylüyor. Diyor ki, vallahi şu anda bütün dünyanın zenginliği benim olsaydı. Dostlar, bu kelama dikkat edin. Ömer çözmüş işi ve bize bir şeyler anlatıyor burada, Üsküdar'da. Ve sesimizin ulaştığı her yere. Bir şey anlatıyor. Diyor ki, bütün dünyanın zenginliği benim olsa. Ne yok dünyanın içerisinde? Dubleks, çoğaltıyorum, tripleks, son model arabalar, aklınıza ne gelirse. Bütün dünyanın zenginliği benim olsa, kıyamet endişesini görmemek mukabilinde onu benden fidye olarak kabul etseler vallahi verirdim. Yeter ki görmeyeydim diyor. Böyle bir şeyin olmadığını Ömer de biliyor ama Ömer endişeli. Ben de diyorum ki Ömer, sen endişeliysen biz ne yapalım? Faizi dünyanın bir gerçeği olarak kabul etmiş bu toplum ne yapsın? Haramların girdabında boğulan bu toplum ne yapsın ey Ömer, sen söyle. O tabloyu görmek yerine kabul buyursalardı bütün dünyanın zenginliğini fidye olarak verirdim diyor Ömer. Endişeye bak. Hayatında ne kadar tesirli. Sonra oğlu Abdullah'ın kucağında yatıyor Ömer radıyallahu anh. Artık şehit oldu olmak üzere. Oğlu Abdullah'a diyor ki, Abdullah İbni Ömer. Diyor ki, oğlum başımı diyor kucağından al, yere koy. Toprağa koy. Diyor ki, baba böyle daha rahat edersin. Tabi oğlu Abdullah meseleyi anlamıyor. Ben olsam ben de babamın başının toprağa değmesini istemem ki. Ömer de haklı, Abdullah da haklı. Allah her ikisinden de razı olsun. Diyor ki evlat başımı diyor toprağa koy. Diyor ki baba böyle iyi, bak benim dizim diyor yumuşak. Diyor ki ananı yitiresin diyor oğul, koy koy koy. Ölmeden önce diyor saçım sakalım toprağa belensin. Umulur ki Allah'ın huzuruna vardığımda bu halimi gören Allah beni affeder de o azaptan muhafaza eder. Çözmüş işi Ömer. O günün endişesi hayatına yön vermiş Ömer'in radıyallahu anh. Vallahi ve billahi Ömer'in iman ettiğine biz de iman ediyoruz. Ömer'in bildiğini biz de biliyoruz. İnan fazlası yok. Maliki yevmiddin, bugün de Maliki yevmiddin. O da namazında okuyordu, biz de okuyoruz. Var mı bir fark? Yok. Enam 62 bize de muhatap, Ömer'e de muhatap. Ama onun hayatına bir yön vermiş. Az önce ruh kavramını kullandım. Yani sahabeler yaratıcılarıyla, ilahlarıyla bir ilişki kurmuşlar. Ve Müslüman kurmalı. Bir ruh olmalı aralarında. İşte bu kıyamet tablosu. Maliki yevmiddin gerçeği. Enam 62'ye ثُمَّ رُدُّوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a varacağımız, kavuşacağımız gerçek bizim amellerimize yön vermeli. Eğer vermiyorsa, bir noktada kaldıysak ve bizim hayatımızda bir değişikliğe vesile olmuyorsa Allah için herkes şapkasını böyle başını önüne koysun, düşünsün. Nefsin başta olmak üzere. Bize ne kadar tesiri var? Kıyametin tablosu, bununla alakalı birçok nasıl zikredilebilir? Ama bizim hayatımızda etkisi olmalı. Bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine Tahrim suresindeki şu ayet-i kerimeyi okuyor. Ben de euzu billah. Ya eyyuhellezine amenu ku enfusakum ve ehlikum nara ve kuduha en-nas vel hicara aleyha melaiketun gilazun şidadun la ya'sunallaha ma amarahum ve yef'aluna ma yu'marun. Allah bu ayet-i kerimeyi okuyor. Sahabelerine. Ya eyyuhellezine amenu, ey iman edenler, yani biz, elhamdülillah, bizi bununla şereflendiren alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Müthiş bir nimet. Ya eyyuhellezine amenu, ya muhatap olmuşuz 1500 sene sonra. Ya eyyuhellezine amenu, ku enfusakum ve ehlikum nara. Neslinizi ve ehlinizi, özür diliyorum, nefsinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. İlâ ehril âye. Az önce okudum ayet-i kerime, mealen vermiyorum. Sahabe, ihtiyar bir sahabe ayağa kalkıyor. Hakimin tahric ettiği bir hadis, sahih hadis paylaşıyorum sizinle. İhtiyar bir sahabe ayağa kalkıyor, diyor ki ya Resul. Sahabe işi biliyor. Yani kıyamet tablosu benim hayatımda ne kadar olmalı, tesiri olmalı. Sahabenin derdi bu. Gözyaşları eşliğinde Kur'an tilaveti dinlemekten ibaret değil Kur'an anlayışı. Diyor ki ya Resulallah, ayette dediniz ki ya eyyuhellezine amenu ku enfusakum ve ehlikum nara ve kuduhennasu vel hicara. Yakıtı insanlar ve taşlar dediniz ya Resulallah. Cehennemin taşları da dünyadaki taşlar kadar mı? Sahabe onunla motive olacak. Kuru ve bilgi sormuyor. Cehennemin taşı ne ya? Nasıl bir şey tasavvur edeyim ya Resulallah? Allahu Ekber. Diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dünyadaki bütün dağları toplasan cehennemdeki bir tek taş kadardır. Hadis. Yanlış duymadınız ha. Dilim falan da sürçmedi. Sürçü mikrofonda da bulunmadım. Diyorum ki tekrar, dünyadaki bütün dağları toplasanız cehennemin bir taşı ediyor. Bir. Bu cevabı alınca ihtiyar bayıldı. Ravi anlatıyor. Hayatında ne kadar, kıyamet ne kadar etkili, düşünün. Bunun endişesi onun bayılmasına sebep alıyor. Allah Resulü hemen yanına varıyor. Bakıyor ki ölmemiş. Baygınlık geçiriyor. Şöyle onun da uyandığını fark edince diyor ki Allah'ın kulu la ilahe illallah de. O da Allah'ın Resulü'nü görünce diyor ki la ilahe illallah. Diyor ki öyleyse sana cennet müjde olsun. Sahabe daha bitmedi. Sahabeler işi çok iyi biliyor. Birazdan ikinci başlığım bu. Cenneti kendisine dert edinmiş ya sahabe. Ya Resulallah bir tek o mu? Yani bu müjdeden biz nasiplenmeyecek miyiz? Ya da kim nasiplenecek? Bayılmak mı? Yani bu işin cennetle müjdelenmenin yolu ne? Bunu soruyor sahabe çok net. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim suresindeki şu ayet okuyor. Liman khafa makami ve khafa va'id. Kim benim vaadimden yani haber ettiğim gerçekten, azaptan, cennetten, cehennemden, kıyamet sahnesinden, gününden çoğaltabiliriz. Bundan ve makamımdan hakkıyla korkarsa ona cennet var. Sahabeler rahatlıyor. Ne diyor Allah Rahman suresinde? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Allah için bu ayeti ezberleyelim olmaz mı? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Rabbinin makamından hakkıyla korkana bir değil. Kaç cennet var? İki. Allahu Ekber. Allah bize ikincisini de, ikisini de nasip etsin. Allahümme amin. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Bir değil, iki, iki. Yeter ki ondan hakkıyla korkalım. Yeter ki korkusu, Allah korkusu endişesi bizim hayatımızda yer bulsun. Bizim hayatımızı koordine etsin. Bizim hayatımızda ne kadar tesirli, Allah için bunu herkes kendisine sorsun. Bu başlıkta az önce dedim ya iki başlıkta inceleyeceğim. Bunu bu birincisi ama bu birinci konunun bir alt başlığında şunu da ifade etmek istiyorum. Bir kompozisyonu baştan alabilir miyim izninizle? En azından söylediklerimin daha iyi karşılık bulması bağlamında söylüyorum. Ne demiştik? Kıyamet gününden önce din gününün varlığına inanıyoruz. Sonra kıyamet tablosundan birkaç tane paylaştım. Sonrasında dedim ki kıyamet endişesi bizim hayatımızda ne kadar karşılığı var? Bunu konuştuk. Bir şeyin farkında mısınız kıymetli kardeşlerim? Biz yaşıyoruz şu anda. Ölmedik henüz. Yani o dahinden beri söyleye durduğum şeylerle daha karşı karşıya gelmedik. Bu Allah'ın bir lutfu. Kullu ummetin ecel izâ câe eceluhum felâ yestekhirûne sa'aten ve lâ yestekdimûn. Daha ecelimiz tahakkuk etmediğine göre bu bir fırsat. Yanılıyor mu? Bu bir nimet değil mi? Bu kıyamet gerçeğine inanan biz inananlara, muvahhidlere, Müslümanlara bunu amentüsünün bir parçası haline getirmiş Müslüman kimliği sahiplerine şu anda nefes alıp veriyor olmak bir fırsat değil mi? Onun endişesinden hareketle amellerimizi artırmak, Rabbimizin razı olacağı amelleri artırmak, düzeltiyorum. Cehennem azabından koruyacak bütün şeylerden kaçınmak ve Rabbimizin rızasına yaklaştıracak bütün amellere sarılmak. Şu anda bir fırsat değil mi? Allah için şu anda yaşadığımız hayatın kıymetini bilelim. Dünya nimetlerinin kıymetini bilelim bağlamında söylemiyorum. Onu ahiret yurdumuz için kıymet bilelim. Kıymet bilmezsek yarın çok geç olabilir. Bir saniye sonramıza garantimiz var mı dostlar? Yok. Aldığımız nefesi belki geri veremeyeceğiz. Belki de verdiğimiz nefesi geri alamayacağız. Bu kadar yakın ölüm. لَقَدْ كُنْتَ مِنْهُ تَعِيدُ diyor ya Allah. لَقَدْ ذَٰلِكَ مِنْهُ كُنْتَ مِنْهُ تَعِيدُ sen onu kendinden çok uzak görüyordun. Ayet ayet. Kalem suresinde. Benim hayatımda bu hayat şu anda yaşıyor olmamdan hareketle söylüyorum bir fırsat. Kıymetini bilelim. Bu kıymeti bilmekte neyi kastettiğimi de az önce ifade ettim. Hatta bununla alakalı şöyle bir hikaye anlatılır. Hayatın kıymetini bilmek dedim ya, daha kıyamet sahnesine inanan bizler hayattayız. Öyleyse bu bir fırsat. Cenneti kazanacak, kazandıracak amelleri yapmak için fırsat. Vallahi şu an itibariyle kronometreyi başlattığımızı varsayalım. Ecel saatine kadar bu bir fırsat. Ve istiyorum ki başta nefsim olmak üzere size hatırlatıyorum. Bu bir fırsat. Bunu değerlendirelim. Padişah yeni bir köle almış kendisine. Ama bağışlayın böyle çırak düzeyinde, usta köle değil. Yani padişahın bütün işlerini görecek düzeyde değil ama yetişsin diye almış yanına. Gün gelmiş beraber onunla gemi yolculuğuna çıkmak icap etmiş. Tabii şimdiki bir burada sahil, Üsküdar sahilinde 5 dakikada gittiğimiz bir gemi yolculuğundan bahsetmiyorum. Çok uzunca bir gemi yolculuğu olduğunu varsayın. Köle ilk defa gemiye biniyor hayatında. Gemiye binmişler. Yolculuk başlamış. Sahilden uzaklaşmışlar. Şimdi sahili gördüğünüz zaman çok ürpertici olmuyor ama sağınızda solunuzda sadece deniz gördüğünüz zaman gemi yolculuğu çok ayrı bir şey oluyor. Allah'ın nimetlerini ve Allah'ın kudretine iman çok daha farklı bir noktaya geliyor. Köle öyle bir tabloyla karşılaşınca çok korkmuş. Panik yani böyle hakikaten böyle yani çığlık çığlığa böyle bağırmaya başlamış. Yani ben ineceğim ya müsait bir yere dur da inelim de diyemez ki yani neticede denizin ortasında. Ama feryadu figan böyle gemidekilere falan da artık böyle illallah ettirmiş. Böyle artık gına gelmiş yani tabiri caizse. Padişah sus diyor susmuyor, emir de dinlemiyor, korkuyor, bağırıyor falan. Bir tane çok yaşlı, zor yürüyen, aciz bir amca gelmiş demiş ki padişahım, Haşmet mavım eğer uyun görürseniz demiş ben onu sustururum. Demiş ki nasıl susturacağım vallahi demiş yol senin, iş senin, bir yeter ki sustur. Bu yolculuk daha demiş ne kadar sürecek bunu dinlemeyelim demiş yani. İyi. Ama demiş iki tane biraz şöyle baba yiğit böyle fedai bir bana yardımcı ver, ben hemen susturacağım onu demiş. Gitmişler kölenin yanına, o iki tane baba yiğit tutmuş kolundan adamı denize atmışlar. Tam boğulmak üzereyken o fedaiyle tekrar kaldırmış. Çıkmış ki köle böyle nefes alamıyor, boğulmak üzere. Oturduğu yerden tam 2 gün kalkmamış. Padişah tam bakıyor, ondan sonra anlamaya çalışıyor. Yaşlı amcayı çağırmış, demiş ki bu adam demiş ne oldu da hiç yerinden kalkmıyor? Demiş ki o denize atılmadan önce gemi güvertesinin kıymetini bilmiyordu. Demiş onu bir hissettirdik, ondan sonra bir onu çıkardık. Şimdi biz kıyametle karşılaşmadan önce Allah bize böyle bir hayatı fırsat vermiş. Yarın çok geç olabilir mi? Vallahi olabilir. Bize bak az önce ayet okudum. Sen kendinden uzak görüyordun ölümü diyor Allah. Bize söylüyor. Ama yakın. Birisi kolumuza girecek melekler. Ve caet kullu nefsin ma'aha sa'iku ve şehit. Hiç beklemediğinde iki tane koluna girecekler, seni cehenneme götürecekler. Böyle bir tabloyla karşılaşmadan önce şu anda yaşadığımız hayat, nefes alıp verdiğimiz bu hayat Rabbimizin rızasını kazanmak için bir fırsat. Allah fırsatı en iyi değerlendirenlerden eylesin inşallah. Şimdi dostlar, ikinci başlığım ise şu. Kıyamete inandık. Kıyamet tablosu, din günü, bu hayattayken kıymet bilmek. Ama biz temelde bize cenneti kazandıracak amellerin ardına düşmeliyiz. Esas sohbetimin tam anlatmak istediğim noktası da burası. Şimdi Allah için herkes kendi nefsine şu soruyu sorsun. Kıyamet hak mı? Hak. Din günü hak mı? Hak. Cennet var mı? Vallahi var. Cehennem? Vallahi var. Hesap var. Biz bunların hepsine inanıyoruz. Mükerrer olmasın diye söylemiyorum. Bunlar bizim amentümüzün bir parçası. Cennet haksa ve biz cennet ehlinden olmayı murad ediyorsak Allah bize olmayı nasip etsin. Allahümme amin. Ne yapıyoruz? Cennet ancak cennetlik ameller işlemekle kazanılır. Bu gecenin azı olsun. Biz bu gerçeği biliyoruz. Bu sizin bilmediğiniz bir şey değil kardeşlerim. Ekranlar başındaki müdavimler. Bu az önce söylediğim cümle bizim bilmediğimiz, cahil olduğumuz bir cümle değil. Cennet ancak cennetlik amellerle kazanılır. Ama bu benim hayatımda ne kadar var? Cennet ehlinden olmayı murad eden cennetlik amel işleyecek. Biz o din gününe iman ettiysek, kıyamete iman ettiysek, cennete ve cehenneme hak olduğuna inandıysak, öyleyse cennetlik amel işleyeceğiz. Biz hem cennetin var olduğuna, hak olduğuna inanacağız. Bir tık öteye taşıyorum müsaadenizle. Cennet ehlinden olmanın dualarına, namazlarımızla zenginleştireceğiz. Ama cennetlik amel yapmayacağız. Öyle bir dünya yok. Cennet ehlinden olmanın yegane yolu cennetlik amel ortaya koymak. Bakınız Allah'ın Resulü sahabelerini cennetle müjdeledi. Doğru mu? Birçoğunu sayabiliriz. Ensar ve muhacir, genelde sahabelerden Allah razıdır. Radıyallahu anhum ve radu an. Ama hususi olarak, spesifik olarak dünyadayken cennetle müjdelediği sahabeler var. Özel Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimizin övgülerine mazhar olmuş sahabeler var. Yok mu? Var. Sa'd bin Ebi Vakkas, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başka kimse için söylemediği bir söze şerefgah olmuş. İrmi ya Sa'd, irmi. Fedâke ebi ve ummi ya Sa'd. Fırlat ey Sa'd'ım, fırlat. Sa'd bin Ebi Vakkas ok atarken Allah'ın Resulü onun arkasında. Sa'd bin Ebi Vakkas Resulullah Efendimiz'i koruyor. Bir taraftan da iyi ok atıcı olduğu için Allah'ın Resulü onun heybesinden çıkarıp ok yetiştiriyor. Sa'd bin Ebi Vakkas'a böyle de dua ediyor. Diyor ki irmi ya Sa'd, irmi fedâke ebi ve ummi. Fırlat ey Sa'd'ım, fırlat. Benim anam babam sana feda olsun. Yahu Sa'd bin Ebi Vakkas için şu şerefe bir bakın. Allah'ın Resulü annesi ve babasını ona feda kılmış. Nasıl? Bu övgüye nasıl mazhar oldu? Vallahi o kulluk imtihanında başarılı oldu. Teslim oldu. Allah'a ve Resulüne itaat etti. Yani Allah'ı ve Rabbimizin rızasını kazanacak işler ortaya koydu. Yani bu ünvana nasip oldu da, nail oldu da, öyle keyfi değil. Tırnak içerisinde söylüyorum, bizim amiyane tabirle beleş değil. Bir karşılığı olmalı ve cennetlik amel işledi. Annesiyle sınandı. Kendisini direğe bağladı ve oğluna yemin etti. Dedi ki vallahi sen Allah'ın peygamberin dininden dönmediğin müddetçe ben bir şey yemeyeceğim ve içmeyeceğim dedi. Sa'd bin Ebi Vakkas bir gün, iki gün, üç gün sonrasında dedi ki vallahi anne, nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki Allah sana bir değil bin can verse ve aynı şekilde ölmüş olsam ben davamdan yine vazgeçmem. Allah'ın Resulü'nün o övgüsüne mazhar oldu da böyle oldu. Oturduğu yerden cennet kimsenin ayağına gelmez. Kimsenin. Biz cennet ehlinden olmanın duasını yapacağız. Her yerde bunu dillendireceğiz. Ve hakikaten isteyeceğiz. Ama cennetlik amel ortaya koymayacağız. Öyle yok. Talha bin Ubeydullah, Allah'ın Resulü ona dedi ki yürüyen şehit ve cennetlik görmek isteyen Talha'ya baksın. Nasıl mazhar oldu buna? Oturduğu yerden mi? Postundan hiç kalkmadan mı? Teheccüdlerini artırarak mı sadece? Vallahi değil. Feda etti. Neyini? Sevdiğini, parçasını, canını, malını. Biz cennetlik amel işleyeceğiz. Cenneti isteyen sevdiğinden vazgeçmesini bilecek. Enerjisinden vazgeçecek. Sevdiğinden vazgeçecek yeri geldiğinde. En kıymetli enerjisinden vazgeçecek. Malikanesinden vazgeçecek. Atından, arabasından vazgeçecek. Ama bir şekilde cenneti kazanmak için yeri geldiğinde feda edecek. Talha bin Ubeydullah için Allah'ın Resulü dedi ki yürüyen cennetlik ve şehit görmek isteyen Talha'ya baksın dedi. Ama o arada Talha bin Ubeydullah'ın kolu çolak olmuştu. Allah'ın Resulü'nü korumak pahasına elinden vazgeçmişti Talha. Vallahi bu soru sizi tenzih ederim kendi nefsime. Ben neden vazgeçtim? O cenneti isteyen Talha sevdiğinden vazgeçti de ben aynı cenneti istiyorken neden vazgeçtim? Neyimden feragat ettim? Allah'ın Resulü dedi ki Talha'dan önce çok defa söyledim bunu. Dedi ki of anam yerine bir ismi Allah deseydin Allah-u Teala'nın senin için cennette inşa ettiği köşkü Allah sana dünya gözüyle gösterecekti. Müthiş bir şey. Sa'd İbni Muaz, bunlar hepsi örnek. Allah'ın Resulü dedi ki ihtezze arşurrahmani li mevti Sa'd İbni Muaz. Sa'd İbni Muaz'ın vefatından ötürü Allah arşını salladı. Sorun, deyin ki Sa'd sen ne yapmış olabilirsin ki Allah arşını sallamış olsun. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat etti. Cennetlik amel ortaya koydu. Öyleyse biz aynı yere talipsek, aynı cenneti istiyorsak, aynı şeylerle dertlendiysek cennetlik amel ortaya koyacağız. Düşünebiliyor musunuz? Bakınız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki: "Menadilu Sa'd ibn Muaz fil cenneti ahsanu min hada." Sa'd ibn Muaz'ın cennette oynaştığı kumaşlar benim bu cübbemin kumaşından daha kaliteli diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O cennetlik oldu da neyle oldu? İşte bizi ilgilendiren taraf tam burası. Biz neyimizden vazgeçtik? Aynı cennete talibiz de neyimizi verdik? Neyimizi feda ediyoruz? Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, daha önce bunu anlattım. Sa'd ibn Muaz'ın cenazesine giderken ayağı aksayarak yürümüş. Ve sahabelerin çok dikkatini çekmiş. Cenaze ve defin işlemlerinden sonra soruyorlar: "Ya Resulallah, sizin ayağınız aksak değildi. Sa'd'ın cenazesine giderken niye topallayarak yürüdünüz?" Allah'ın Resulü buyurdu ki: "Allahu Azza ve Celle gökten yeryüzüne Sa'd'ın cenazesine o kadar çok binlerce melek göndermiş ki onların kanatlarından ötürü nereye basacağımı şaşırdım." Ya o Sa'd ibn Muaz cennetlik de onu neyle kazandı? Tam da bu noktada biz bu soruyu kendimize soruyoruz. Cennet ehlinden olmayı Allah bize nasip etsin. Allahümme amin. Peki bu duamızın karşılığında ne yapıyoruz? Öyleyse kavli duayla Allah, kavli duanın yanında Allah ameli duayla zenginleştirme bizlere nasip etsin. Güçlendirmeyi nasip etsin. Kavli duamızı ameli duasız bırakmasın. Ondan mahrum etmesin Allah bizi. Allahu Azza ve Celle az önce isimlerini bir bir zikrettiğimiz ve zikretmediğimiz Rabbimizin kendilerinden razı olduğu o zümreye cennette Firdevs'te komşu olmayı ikram etsin. Arzu ettiklerimize dünya gözüyle bizleri görmeyi nasip etsin. Allah cümlenizden ve cümlemizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.